أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لذيذنا يوصل نحت يا يتبوري زين باب دي أو بديك قبائح ذكر قيد أهل كتابه او مقصد پکې تحذیر دی یره ورکول دی امت ته چې دغه شان قبایح تاسو کې چتر نه شي. لومبی قباحت هغه دا چې هغې انکار کوو د انفاق فی سبیل الله نه، د الله لار کې خرچې نه کولې، د دې نه منکر و او باطل عذر یې پیش کوو، باطل دلیل یې پیش کوو. یو سل یو اتیا کې دا راځي. ورپسې دویمه خبره انکار کوو هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، او دې کې باطل دلیل و هغې سره. یو سل درې اتیا آیات کې هغه ذکر کوي. نو درېمه خبره د الله د کتاب بیان پرېښو او هغه پټو د دنیا د حاصلولو لپاره. نو یو سل اووه اتیا کې هغه ذکر کوي. او بیا د دې منځ کې تسلیم ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته، ترغیب جهاد ته، تشجیع هم ذکر کوي، او بیا زجر او رټنه دی ته، او آخر کې هم یو سل اته اتیا آیت کې زجر دی، تخفیف اخروی دی، لا تحسبن الذین یفرحون سره. دې ځاینه زجر د یهودو ته د دې په قباحاتو او دا لومبی قباحاتو د دې چې دې داسې غلطې وینا کوي. لقد سمع الله، یقینا اورېدلې ده الله، قول الذین، وینا د هغه کسانو، قالو چې دی وایي، دی دا وی ان الله فقیر، بشک الله خو غریب دی، و نحن اغنیا، و مونږ مالدار یو. تا ولې دی به ګوره الله زمونږ نه زکات غواړي، وی چې زما په نوم باندې څلوېښتمه روپۍ ورکې، دا ورکې، وي د دې نه دا پته لګي چې هغه غریب دی، مونږ مالدار یو. ان الله فقیر ونحن اغنیا، دا ډېر ناکار او قبیح قول دی. د دې وجې نه الله جل شانو وی سنکتب ما قالو، خامخا لیکو مونږه وینا د دې، دا وینا د دې مونږ لیکلې ده الله وی. سنکتب او قتلهم الانبیاء، او وجل د دې انبیاءو لا بغیر حق، بغیر د څه جرم نه، هغه هم لیکلي دي الله وایي. سوال دا دی چې دغه یهودو چې د نبی علیه السلام زمانه کې کوم موجود و، نو هغې خو انبیا نه دي وجلي، انبیا خو له دې نیکونو وجلي وو که نه. نو مفسرین وایي مظهري بل او بل چې دی پرې رضا وو که نه، فخر به پرې کوو. رضاهم بفعل آبائهم، هغې انبیا وجلي وو او دی پرې خوشحاله وو، نو داسې ده لکه چې دی وجلي که نه. ولې دا قانون دی چې کوم سړی هغه کوون کې دی او بل په هغې راضي دی، دواړه یو برابر دي، درجه له دواړو یو ده. ځکه وجل د دې انبیا وله بغیر د جرم نه. او نقولو، مونږ به وایو دی ته په آخرت کې په ژبه د ملایکو، آخرت کې الله وایي دی ته به د ملایکو په ژبه وایو. نقولو لهم فی الآخرت علی لسان الملائکة ذوقوا عذاب الحریق، اوسکه عذاب د اور سوزونکي. او کله چې د عذاب صفت ذکر شي نو پته لګي چې دا د کافر مقام دی. مخکې ما تاسو ته ویلي وو دلته عذاب سره حریق ذکر کو، او صفات د عذاب قرآن کریم کې هغه ګڼ ذکر وو، تقریبا اوه صفات د کافر مقام کې الله ذکر کوي. کله وی عظیم، کله وی علیم، کله وی سوء، کله وی اشد، کله وی مهین، او کله وی شدید، او کله وی حریق لکه دې مقام کې، او کله وی عذاب مقیم، کله وی هون، کله وی بئیس، کله وی خلد، کله خزی، کله عذاب غیر مردود، کله وی غلیظو، کله وی قریبو، کله وی سعیرو، کله وی واسبو، کله وی جحیمو، کله وی جهنم، کله وی حمیمو، کله وی سموم، کله وی واقع دارنګ عذابن سعاد غن دا سي راضي تقریبا وشتو پوری. او دا مقام د سخ کافری ځکه الله د عذاب صفت ذکر کړ چې مونږ ورته وایو اوسکه عذاب د اور سوځونکی ذالک بما قدمت ایدیکم دا په سبب د هغه بدو عملونو چې مخکې لیږلی دي تاسو تاسو لاسونو لیږلی دي معنی تاسو لیږلی دي ذکر د جز مراد تی کلی ځکه مفسرین وایي بما قدمت ایدیکم معنی نفوسکم دا هغه چې تاسو نفسونو مخکې لیږلی دي او ان الله او په دې پوه شئ واعلموا ان الله چې ویشک الله لیس بظلام للعبید نه دې ظلم کوونکې په بندګانو خپلو ورځ ظلام ظاهر کې صیغه د مبالغې ده نو ظلام وزن فعال د مبالغې ده پر راضی لکه ذراب و نصار وغیره نو دلته یا تراک ډیر پریښودونکې نو ظلام معنی ډیر ظلم کوونکې او دا قانون دی چې نفی متوجی شي کلام مقید به قیدن ته نو هلته نفی د قیدي نو معنا ډیر ظلم کوونکې نه دی خو لږ کوي چېرته کنې د دې وجې نه مفسرین وایي دا ظلام صیغه د مبالغې نه ده دې کې به نه غلطېږي کوم ځای چې راشي بلکې دا فاعل ذی قضا دی ته وایي فاعل ذی قضا معنی لکه تمار تمار معنی زو تمرن چې څوک د کجورو کاروبار کوي لبان معنی زو لبن نو دلته هم د ظلام معنی زو ظلم نو معنی به داسې کوي چې بشک الله نه دې ظلم کوونکې په بندگانو نفس ظلم پې نه کوي الذين قالوا نو دا زجر دې په بل قباحت باندې او دا اصل کې یو غلط عذر غلطه باندې پیش کوله د انکار د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره الذين دا هغه کسان دي قالو چې دی وی ان الله عهد الینا بشک الله حکم کړل مونږ ته په خپل کتاب کې معنی تورات کې عاهد من امرنا یا اوصانا فی التورات مونږ ته تورات کې دا ویلي دي چې الله نؤمن لرسول دا چې مونږ ایمان نرولو په یو مدعی د پیغمبر اے ځکه دا مطلب نه چې ایمان بنرولو په رسول چې رسول دی وې ورته بیا څنګه ایمان نرولې د دې وجنه مراد رسول نه رجلا یدعی الرساله مونږ ایمان نرولو په داسې سړي چې داوا د پیغمبر اے کوي او پیغمبر نه غنو حتا یاتی انا به قربان تر دې چې مونږ ته پېښ کی داسې قربانی تا کوله نار چوی خوري ور مانه دې به قربانی پېښ کی میدان کې او د اسمان نبور راشي او غو اوسېږي نو مونږ ته پته ولګي چې دا حق پیغمبر دی قربان ما یو تقرب به ال الله دا قصه ته وی چې پاغه باندې الله ته ځان نزدې کول شي اغه عام طور بیا په مالی قربانی کې استعماليږي کنی بدنی قربانی هم دی سړی لاس او پی کړی د الله د دین لپاره دام قربانی ده جمعات کې د الله کور کې کار شروع دی لار کې کار شروع دی د عامو مسلمانانو د پیدې لپاره او دې په کې لګي چې زم بیاړی لګوم خو مال به الله آخرت کې اجر راکړي نه پای کې چې هغه سوره محنت کوي د خپل وس مناسب نه دا داغه د بدن کھڑاو دی کنه دام قربانی ده نو دام قربانی چې سړی لګي او پای کې بیا پیسې ورکړي د خپل وس مناسب هم قربانی ده قربانی خود واړو ته وي خو عام طور زما او ستا په اصطلاح کې قربانی وي ساروي ته د دې وجې نه مونږ د اختر قربانو ته قربانی وایو هم قربانی ده کنه مالی قربانی ده په عامو حالاتو کې یو سړی دوره پیسې نه خرج کوي چې هغه څه واخلي څاروی واخلي او هغه لالی خو چونکې د الله حکم دی او د محمد رسول الله سنت دي نو هغه داسې وکړي نو چې وی کې نو مطلب دار د الله د رضا دپاره مونږ قرباني وکړه هېته مونږ قرباني وایو نور عربی کې غته اضحیه وی غره به قربان تداس قربانه تاکلوه النار چې وی خوري ور دا سې دي غلط مطالبه کوله الله جل شانو جواب کوي ښا چې قل وای دی تا قد جاءکم رسل من قبلی یقینا رات نکړیو تاسو تر رسولانو زمانه مخکې بالبینات په واضح معجزو وبالذي قلتم او پاغه چې تاسو وی دا تاسو چې سووی نو پدیم تاسو ته رات لکړیو تاسو ته پیش کړیو قربانه مخه تکړې وې د بل نه ور راغله او هغه سیزلې وې نو فلی مقتلتموهم تاسو ولې وجل ان کنتم صادقین کئ تاسو رښتینی پتاولګې د رښتینی نه وبالذي قلتم زكا د دې مشرانو داسې کلو چغې وجلی کنه او مخکې پر ته رضا په فعل د اباهم داسې دلګه فعل د دې دی یحیی علی السلام وجلی دی زکریا علی السلام وجلی دی دیرم بیا وجلی د بنی اسرائیلو مزکه وی تاسو ولې بیا وجل حالانکه تاسو په نسبانه خداغيغه پیش کول چې کوم معجزه غي پیش کړي او حق وکنه چې کله حق نبیونو تاسو ولې ظلم کوو چې هغه موجه فلم قتلتموه من غندم صادقین که تاسو رښتینی یې خو دروغ وایې کنه دا غلطه بانه کوي نو ست سری ورګی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له دې ترازونه کوي عذرونه او بانی پیش کوي تا پر رسالت باندې ایمان نه وروړي تاسو نه ملګریږي هیڅ پروا مه کوه فین کذبو کا نو کدی نسبت د دروغو کوي تا ته دی دروغ جن غنیتا ندی کې مسئله صحیح فلا تحزن مخفقهګا یا فصبر صبر کوا ولي داروست علت ته وجدخه چې ته زکه مخفقهګا او ته زکه غم مکوا چې فقد کوذ به رسول من قبلک نو یقینا نسبت د دروغ شو نور انبیاء او تم ستانه مخکې ستانه مخکې نور انبیاء او سره دې ظالمانو دا معاملہ کړی دا سورہ نام کې براشي سلور دیر شاید کې ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وعوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله دنیا کې انبیاء راغلي او په خپل خپل وختونو دورونو کې او غي خلقو د مسله کړې وا خلق لګېدل او دا غي تکذیب کړو نو دا اصل کې علت دې د پاره دا د غمخ کې حکم او د جزاء چې کدي ستا تکذیب کوي نو ته صبر کو یا کدي ستا تکذیب کوي نو ته غم مکو ولې مکو ځکه ستا نه مخکې د نور انبیا هم داسې شوي داسې ناشنا خبره خو نه ده فقد کذب رسل من قبلک نو یقینا نسبت د دروغ وشي او رسولانو ته ستا نه مخکېم جاءوا بالبینات نو که ته وایې چې هغې ته به نسبت د دروغو ځکه کوو چې هغې به څه پیش کړي نه وي خلکو ته دلایل به ورسره نه وو نو الله جل شانو درې واړه دلایل پیش کړي وو عقلي نقلي وحي جاءوا بالبینات اغیرات نکړي او په واضح دلایل او عقليه او وزبر او په نقلي دلایل باندې ول کتاب المنير او په کتاب واضح چې وحید دلایل دي درې قسمه دلایل اغي خلقو ته پیش کړو په خپل داو باندې بينات او عقلي دلایل زبر او زبر سي نقلي دلایل او کتاب المنير د الله تر طرف نه روخانه معنی وحید دلیل اچاوي بينات معجزو ته وي او زبر صحف ته وی لکه ابراهيم عليه السلام لچ ور کړی کتاب منير غټ کتاب ته وی چې د الله تر طرف نه راغلی لکه تورات انجیل شمه مظهری دا ویلو خو چون کې د خلق درې قسمه درې درجی یو د عوام مرتبه عام خلق یو لک درمیانی اوسط الناس ته وی بل اغي شغه خواص پوی خلق نو بینات او عقلی دلایل د عوامو د پاره پیش کیږي ځکه هغه په لیک لوس باندې نه پوهیږي نه عقلي خبره ورته کوه او زبر نقلي دلایل دا اوسط ته پیش کیږي متوسط غونته کې دی او ستا په خبره یقین نه کوي سنیم غونته مولا دی ناغه ته وایي فلانی لیکلی د مسله فلانی لیکلی د کتاب کې شته فلانی څه وایي دا وګوره د نبی علیه السلام نه نقل دی ایو مرتبه ده او خواصو ده نو خواصو ته کتاب منیر پیش کا وحی دلایل ځکه درې واړه وایي کل نفس ذائقه الموت د زنه ترغیب د جهاد ته او تسلیم د نبی له سلام ته او داغه تابعدارو ته چې دی به یره بس دا هو یو تند مړ مړ بش اخلاص بشو تینا نو الله جل شانه ولې تاسو باندې مړ تاسو یو واځ دی بمري دارنګې دې کې مقصد ترغیب د جهاد ته چې د جهاد نصر دی وږي رستو کېږي د داسې خبيزه خلق سره چې داغي داسې غلطي وې ناګانې او غلطي عقيدي دي ته سره جهاد ځکه نه کې چې ته یې زب امرما نو څوک په دنیا کې داسې شته چې د مرګ نه وبشي کله نفس ذائقۃ الموت هر سا والا سکه انکه د مرګ دی هر سا والا دنیا کې داسې سا والا نشته چې په هغه مرګ ناراضي ښه کله نفس ذائقۃ الموت او انما توفون اجورکم یوم القیامه نو کته یې نیک عمل کوم د الله په لار کې ما سر ورکو وینې مې خپل او بیولا نو مال به الله سره کوي یو کنه وانما توفون اجورکم یوم القیامه معنا څه وانما تبعثون بعد الموت فتوفون اجورکم یوم القیامه دغه مطلب دی او یقینا پورا بدر کې دی شي تاسو ته بدله تاسو پر د قیامت مانا تاسو برا پورتا کول شه د مرگ نرستو چې جواندی شه نو داغی نرستو با اللہ تاسو لستاسو دا عملونو بدلی در کئی اجورکم مانا اجور اعمالکم دا عملو بدلی بدلی در کئی نو فامن زوخزیحا عن الناری نو سوک چه پا ڈڑا کلیش دا اورنا و او دخل الجنہ و داخل کلیش جنت تا فقد فاز نو یقینن دے کامیاب شو ور اللہ جل شانوی کامیاب سوک دے زماستا پا نظر کے کامیاب سوک دے منگوائیو چه پیسے ٹکے و سر ڈیر شوی جے دادو نے ڈیر واغستو او دا پلار نو تا یو ورد پاتش شو دا تیسا لور جوڑ کلو نو دخلا کوئی کامیاب شو یو چه تا اخدیا سے لکلا اللہ ہوئی نا کامیاب اگر دی زوحزیح آن النار و ادخل الجنہ دا اور نا پڑڑا شو او جنت تا داخل شو نو کامیاب دے رے فقد فازا بی مرادی دخپل مقصود حاصل کو خوا او عمل حیات الدنیا او ندے دا جوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دے دوکے والا تو پہ دوکا کے گی خوا او دنیا کی یو ذرو کی یو تن صرف دا دینا بچتے او یو کم ذر پا دے دوکا شوی گی خوا حدیث بالکل صحیح کہ آدم علیہ السلام تب اللہ ہوئی لدے خفل امت نظر رو باس جہنم تکا نا نا غبوی اللہ ما تا سب پتر سورا رو باسم جہنم لا نا اللہ بورتی تس سامع و تس آو تس عون یو کم زر جهنم لرو باسا یو صرف جنت تپریدا د دین دا پتو لگی دا چې دې دنیا دې جون ډیر خلق دوک کړي دې کې او تمتاع او غرور وي چې په زرو کې یو کم زر دوک کوي یو صرف دا غیله دوکې نه بچي دا لوی دوک دا کنه سکه یو مل حیات الدنیا الا متاع الغرور نه دې دا جون د دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دوکې والا دا مو آیا چې زه به ډېر ژوند تېرم که ته ډېر لویه زندګي تېرې نو سینچری دي ووایې دا ډېر کم کسان یې ګورې په یو علاقه باندې چې ته سوچ وکړې نو په مشرانو کې به دوه څلور کسان دا ته تاسې مېلو شي چې هغې د سلو نه زیات عمري د سلو نه خوا کېږي نه خو سړی چې راتیاو نه په بره شي نو هغه بیا د بل د خدمت شي په خپل ژوند ستومانی او دا خو پرېږده په تېرو امتونو کې داسې هم شوي دي چې د یو یو تن پنځه سوه کاله عمر دی اووه سوه کاله عمر دی آدم علیه السلام زر کاله عمر و د شیس علیه السلام تقریبا و نیم سو کال عمرو د نوح علیه السلام سوار لس نیم سو کال عمرو لقمان صاحب چې کوم مشهور دی دا هغه باره کې دا مشهور دی چې هغه دو زرو کالو پورې ژوندی و داسې واخله لوی لوی عمرونو والا په دنیا کې تیر شوي دي د عربو په زمانه کې د نبی علیه السلام د بعثت نه لږ مخکې د جاهلیت په دور کې هم څه کسان و عدی بن حاتم الطائی چې نبی علیه السلام باندې ایمان راوړی دی رستو د دو سو کالو د پاسو د هغه عمر دو سوه پنځوس کالو ته هغه رسېدلی و داسې عمرونه خو بیا هم پاتې شو پاتې شوی خو نه دی اګر چې د هغې صحتونه ښه و سلمان فارسي رضی الله عنه د فارس نه راغلی و او ډېر په ټکرو یې ځان رارسولی و د تورات د انجیل علم یې حاصل کړی و د هغې دپاره ډېر محنت کړی و که نه د نواب زوی و پلار یې وډېره و لوی مرزبان و او هغه ولګېد دغه یو زوی یې و او ټول جایداد هر څه یې پرېښود پلار ته ور وتښتېد چې کله پوه شو په حق باندې او بیا چې دې غاړې ته راغې نو بیا غریب په سوره ټکرو رارسېدلی دی او مدینې منوره کې بیا غلام ته جوړ شوی دی بیا به هلته کې باغواني کوله و د یهودو سره په یو باغ کې و نبی علیه السلام چې راغې بیا په هغه ایمان راوړو او نبی علیه السلام چې وفات کېده نو هم د هغه عمر تقریبا دوه سوه او د شلو کالو د پاسه و او بیا هم بل واده کړی دی لکه صحت ولا هم الله داسې ورکړی روغ صحت دوه نیمو سوو کالو تللی دی خو تللی دی پاتې شوی خو نه دی که نه تستا ډیر زیات عمر شي نو سوره بشي یاره مونږ خو داسې نه دي لیدلي په دې ماحول کې چې هغه د سلو نه خوا شي ډېر کم بچې ته داسې چې هغه سینچري وي ډېر کم نور اکثر داسې دي شپېته او یاد یا شپېته او اکثر چې شپېتو نه رسي نه هغه بیا کانګړه یي څه په کښې نه ډېر کم کسان داسې چې هغه صحت لږ بچ کړي نه چې وګوري او یاو اتیاو کالو له ورسي نه هم صحت ښیي ولې د بیمارو میمارو ساسر پرې نه یو یا خوراک یې ساده یي نو ښیي نور اکثر داسې نو دا څه دي دا څه شی دی د دې څه حیثیت دی کله یو بوډا نه مشر سړي نه تپوس وکړي چې کاکا تا خو یا کاله اتیا کاله تېر کړو ته د تېرې زندګۍ حالت ما ته ووایه څنګه وغه به وي بس پرون وړوکې وم اوس بوډا یم نو پرون وړوکې وم بس دغه روز به ژوند دی نو دا حیثیت دی ښه وما وما الحیات الدنیا الا متاع خو مونږ ټول پرې دوکه یو ښه مونږ ټول پرې دوکه یو نن په دې دوکه کې پراته یو چې مونږ وایو یو به دا خو به مونږ یو دا خو راشه دنیا دا شی حاصل کا دا حاصل کا اگر چې هغې باندې دین بیلا ایمان بیل هر څه بیلا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور ځکه الله جل شانو کله مختصرو جملو کې ما تعالی تنبیه راکوي چې یاد ساته ګورې دوکه نه شې متاع یې ورته ووایي تاسو ته مخکې ما ویلي وو متاع څه ته وایي لږ یو سامان دی چې په هغې نه څه فایده والی بس ختم شي ښه لتبلون فی اموالکم وانفسکم، دې ځنا تشجیع ده او دې کې مقصد تسلیم د ایمان والو ته، ځکه ډیر خلق داسي چې هغه وي زب خپل مال د الله په لار کې قربانو ما دا ما دې لګټلو زب د خپل وجود د الله په لار کې کړو ما، نه الله جل شانو زب تاسو باندې ازمیخ کوم، دا به خامخای یا د مال یا د انفستانه بکله مال غواړي چې دا الله د رضا د پاره خرج کا، الا فرضی زکات ورکا، الا صدقنا فی لوکا، او کله وا تا نفس کړی چې راشه وګوره د دنیا په کار کې خزان کړی لګ د دین د پاره مو کړو خلو بیا و وینت وکا اډو کې لګ کړی کا، لا تبلون فی اموالکم، خامخا ضرور بالضرور با ابتلاء و امتحان کې دیشی پتا سو په بارد مالونو ستاسو کې، وان فسکم په بارد نفسونو ستاسو کې، دغه مقصد سلیمان والتا لام داخل کده تاکید او رستنونی تاکیدی ثقیله ورو دي کلام کې ډیر زور دی، او فی اموالکم من فی صرف اموالکم وان فسکم وانا وقتل انفسکم، خامخا ازمیخ بکې دیشی پتا سو باندې په خرچ کولو د مالونو ستاسو په وجلو د نفسونو ستاسو کې، ازمیخ د الله تعالی طرفنا، او الا تسمعن، او خامخا ضرور به ضرور تاسو به اوره من الذين اوتل کتاب من قبلكم، دا کسانو نه چې ورکلې شه د وته کتاب تاسو نه مخکې، و من الذين اشرکو، او اوره به د هغه کسانو نوم چې شرک کړي دي سبت اوره اذن کثیرن بدو اینا ڈیرا، کافر بتا سو پسیڑمی دارنگے اہل کتاب بزانتوئی کتاب والا، او آغبا تا غوخ غری تا تب تکلیف در گئی تا تب ایزا در رسی پتا با بدنام لگئی تا تب اسپک سپوری ہوئی، خام خواب دائی اللہ ہوئی ولا تسمعن، دلتے ہم اللام خام تا تاکیدو رستنونی تاکیدی سخیلہ روڑو اشارہ وچی تا با خام خواہی، په دنیا کې داسې موحد مؤمن نشته چې هغه باندې الله دا ابتلا نه راولي، مال به لګې، ځان به کړی، بده وینا به اورې د خلکو، سپکې سپورې به اورې، رټې به اورې، دارنګې پراپېګنډې به اورې، بدنامې به اورې، خو ان تصبرو، که تاسو صبر کوو کو په ابتلا باندې، و ان تصبرو علی ما ابتلیتم به، که تاسو صبر کوو په هغه چې تاسو باندې پاغې ازمیخ کې دي شي، او تتقو ازان بچ کو د مخالفت د حکم د الله نه، فان ذلك من عزم الامور، نو یقینا دا دا پخو کارونه ندی، دا دا مضبوط کارونه ندی، من عزم الامور، الامور التي ينبغي ان يعزمها كل احد، دا کارونه دی چې په کار دي چې ار یو تن کلک اراده وکي، یا مطلب دی چې مما عزمه الله تعالی واوجبه على عباده، داغ قبیلی ندی چې الله پاخه کړی دی او په خپل بندګانو لازم کړی دی، فإن ذلك من عزم الأمور، یقینا دا د مقصدی کارونو ندی، یا یقینا دا د پخو کارونو ندی، عزم الأمور پاخه کارونه، عزم الأمور مقصدی کارونه، اشاره وا چې مقصدی کار په دنیا کې صبر دی او تقوا ده، صبر او تقوا غو سيزونه دي چې ردی د وجه نه به الله تعالی د دین مشری نصیب کوي، ښا او د صبر مطلب دای چې د هر قسم مصیبت راځي نو تندې خورون د سپروای نشته، چې اسې مو یو ځل زم دې کې د لار شم سپروا نشته زمبر دنیا را، دارنګ صبر معنا کلکې دل د الله په بندګو باندې، دارنګ صبر معنا ځان بنکړې د ګناهونو نه، د جرمونو نه، د بی حیاي د کارونو نه، ټول د شاملي ا تقوا سي کلک یقین او پوخ یقین په الله چې کوم نیک عمل کو مال اخرت کې داغه اجر راګي، کوم خبره چې دا غم منم مال باجر راګي، ظاهر ده چغاره خبره داغه منی او داغه د مخالفت نزان ساتي کنه، ا دوه درجی دی به صبر او یقین تنال الامامه تو فی الدین، فان ذالک من عزم الامور، او صاحب زجر شروع شو دغه خلقو ته، دا بل قباحت دی دی چې دین ظالمانو به د الله کتاب کې سم مسئله وي، هغه به پټولې د خپل دنیا په خاطر باندې، نو الله جل شانو زورن ورګی دی ته تاسو تماوی دغه قبایح د اهل کتاب او دادری غټ غټ ذکر کوي کنه، دا بل قباحت، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، او کله چې واغست الله وعده مضبوطه دا غه کسانو نه اوتل کتابه چې ورکړې شه او ته کتاب سو واغه، لتبيننه للناس، چې خامخا ضرور به بیانوي دا خلقو ته، ولا تکتمونه، نه به پټوي مسلې د دې، الله وی د دې مولانو نه ته دې اوتل کتاب نه دا وعده غستې شه وا، کتاب بر دې بیان کوي خلقو ته، د الله کتاب د بیان نه پاري او دا پټوي نه، ناغی التکارو کو خونه بزوهو ورا ظهورهم بیا علماء ته مطلق اشاره دا مطلب نه چې صرف اهلی کتاب سره دا خبره او نور مولانو سره نه ده علامه الوسی اشاره الی العلماء مطلقا اشاره د علماء ته مطلقا چې مولانو نه دا الله زغسته شوی دی چې دا الله د دین بیان بکوي ولا تکتمون او پټوي بینا فنبذوه وراء ظهورهم ندی او غرزو هغه اخوا د شاګانو نه اخوا غرزول صحیح مخکې مې تر دې تفسیر کړو نبز او وشتل اصل کې نبز وی القاء شی علی نفرتین شی په نفرت کته وشتل ظاهره خبره ده چې په دنیا کې یو امی زړه دا کار نه کوي چې د الله کتاب راوالی په نفرت کته ولی دا خو به چې ډېر بدبختی په دنیا کې شته لوی لوی کافر شته او نو مولان به څنګه داسې وکړي نو مراد ته نوی عمل پرې خودل دي د الله په کتاب عمل پرې خودل داسې لکه تا چې شاته وشتي نبزوه وراء ظهورهم نو دیو غرزو آخوا د شاګانو نه او مقصد یې پکې سو واشترو به ثمنا قلیلا او غره کړه پاغي دنیا لگا دانه چې کنه پکارو چې ډېرې اغستې نه دی لگا واغسته ټول دنیا لگا د کل متاع او دنیا قلیل دی دنیا غره کړه او د الله کتاب پاغي باندې عمل او داغه د مسائل او بیان په خود ذکر دی د دنیا پکې نقصانو او دا هر مبتدع په دنیا کې دا څه ویخه دې وجنه علامہ رازی امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر کې وی کل من لم یبین وکتم شیئا من هذا لغرض فاسد يدخل تحت هذه الايه ارغه کړي چې هغه بیان د الله د کتاب نه کوي او دا غي نه سپټي د خپل غرض د پاره د دې آیات دلان دی راغې دغه شان فتح کې نواب وی فتح البیان کې كل من اتاه الله علم شيء من الكتاب اي كتاب كان هر غسړی چې الله اغل علم د سور کړی د کتاب هر کتاب شي وي تورات علم او تورات والو ته انجیل علم د انجیل مولانو ته دارنګ د قران کریم علم د امت کې علما او ته وعلماء او هذه الامه للكتاب دې ټول ته شامل دي دا ناغیدات او کفنه بزوه او دا قانون دی چ کله یو سړی د الله کتاب د خپل غرض د پاره قولی کنه د دنیا په غره کې مقصد په دنیا دا نو الله جل شانو دا غنه ورع او تقوا وباسي ورع او تقوا دې نه وي چې سپین پټکې والے د میرابي او ګیره منګس کړي دا سترګې تورې کړي دي کونټي و سره دا او شین سادر له ځانه چا پیر کړي دي او ای بابا چا ته ګوري نه نیغ رواني ځان جمعه ترسه وي دا خو تقوا نه دا یو غړی ته په شرک کې خلو وي د کلابي تقوا وي د سپو تقوا یو غاړه ده شرک کې اړم دی او بلې غاړه ده لګینې جو کله واړه بول کې نخ په دیوال ته اوچته کې دا تقوا ده د دیو جنا تذکرۃ الحفاظ کې د امام اوزاعی رحمه الله قول علامه زهبی را نقل کړو چې مبتدا رجل بدعتا الا صلب ورعه هر بدعتی په دنیا کې دا غنه الله تقوا ختم کی پاکه تقوا نه کاغه کې تقوا وې او د الله نه يره وې ناغه د نبی له صلوات و سلام د سنت خلاف کو اغه په دین کې د ځان سره سيزونه راو باسل بدعات ته کول خو پته ولګیل چې تقوا پکې نشته او دار دنیا د پاره هر مبتدع دنیا اسره کړي د واشترو به سمنن قلیلا واشترو به سمنن قلیلا وای غصا پاغي باندې دنیا لگا نو کوم سره چې دا الله د دین مسله پټي هر مسله چی او مقصد به کې دنیا د ناغه پدې کې داخل دی امام رازي رحمه الله هر سوچي نو فبئس ما یشترون نو بد دی هغه چې دی خوخی دی چې څه خوخی الله وی ډیر بد شي خوخ کنو دې دانو چې ما خشې خوخ کړې وګوره او حضرات حاصل شو وګوره کرسی او اقتدار راته حاصل شو وګوره مرتبه راته ملازمت راته حاصل شو وګوره جیداد راغې وګوره دور دور پیسې رالی وګوره دور دور بنگلې رالی نه په دې سما یشترون ناکار دی هغه چې دی خوخی دا چې څه خوخی او دی چې څه اخلي او دا الله دین په ورکی الله وی ناکار دی چې الله وی ناکار دی نو په هجه ناکار به وي ډېر ناکار به وي نا په تکلیف ورکی هغه چاته چې هغه حق پټي دا الله دین پټي او مقصد یې په کې دنیا دا ناغي ته تکلیف ذکر کوي ولا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ګمان مکوا پاغه کسانو باندې چې خوشحالي کوي پاغه سو چې دیوته راتل کوي دیوته راتل کوي او پاغه خوشحالي او يحبون او خخي ان يحمدوا چې د دې استاینه وکړي شي به ما لم يفعلوا باغ سچ دین دکړي الله جل شانوي وی دا کم کسان چې هغه کم کارونه کوي دی و تراتل کوي نو دی په خوشاله دي دی ستراتل کوي من اذلال الناس وکتمان الحق کبیر کې امام رازی وی خلق گمراه کوي او حق پټي کنه نو دی راتل کوي هغه ته په دې خوشالي کې او بیا هم دا خوخی چې خلق د دې ساين او چې دا ډېر لوی علامه دی دا خو ډېر لوی مناظر اسلام دی دا خو حجت الاسلام دی دا خو شیخ الاسلام دی دا خو شیخ المسلمین دی دا خو دومره دومره قربانې کړې دي دا خو ما حل بداره دا خو داده او داده او داده حام سنه دی بلا لقبونه ولا ذکر کی بده ډېر خوشحالي کی يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا الله سوی سګومان به مګوا دارسو فلا تحسبنهم لا تحسبن دا مخه تحسبن نه عادت فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب نو ګومان مکو پدی چې بچ بشي د عذاب نه دا ګومان ته اونګه چې او سړی دا کارونه کوي او بیا به د عذاب نه بشي نه ولهم عذاب الیم دې د پار عذاب دې دردناک دې یو کار کوي خلق گمراه کوي ګارنګ حق پټ کړل خلق کله لګي لوی علما او پسې غلطی خبرې کوي او سپکې خبرې کوي کله صحابه بدناموي کله تابعین بدناموي کله نیکانو خلق به سي پوښي خبرې کوي او بیا موي خلق به زما ستاینه کوي ها وې بدبخت ستاینه به نه کیږي عذاب نه بچ نشي لا تحسبنهم بمفازة من العذاب ځکه دنیا کې ناکار خلق شته چې دا غي کار داده او څومره چې اوسړي د اوچتو مرتبو حاصلولو کوشش کوي ځان لپاره اول ته خو خوېږي را پریوزنه بیا اډوکیم چکني کیږي ها دا قانونم دی د خوچته مرتبه ځان له حاصلول کنه ځکه اخیری سر ته خطو چې زبد اور نه پایا اخیری سر ته خېجم زه خو قل قلا یما لوی علامه یما او خلقو کې بزما شهرت اجدال به مفتی دی لوی داسې له داسې خو چې اخیری پوره ته خطر راغلی نه خو فایدا ولی کتمان د حق کو ولی د الله په دین باندې دنیا غورا کولا نه چې کته بیا را غورځيږي نو به قدر صعود یکون الهبوط فهي كورطب العاليا وكن في مقام اذا ما سقطت تقوم ورجلك في عافيه کړيچ سور برخيږي کنه نو دوم ربيا ختم را پریوزي نو ځان د غټو مرتبونه ساتخه دا چخمو چې داسیم زداسیما او داسې مقام کې اوسه کله هغه نه رو غورځي نو دا په بدله کې خوشي خو ماتيږي بنه زمون سلف سمره چې تیر شوی علماء تاسو ته مخکې ماویلو ډیر لوی احتیاط والا خلک کچابه دې د مسلې تاسو کو ناغي دې پلانې عالم شته داغه تاسو کې کړه ځان به خبره خو کوله ښه ځان ته داسې سمې دي اج کله مسله به نو معلومه ما ته پد نشتا امام مالک رحمت الله علیه یو تن راغې د سلویخ تو مسلو تاسو ته وکړه سلویخ تو مسلو کې شیخ الاسلام قیم اعلان کې لیکلی دي صرف د شپغو یاد سلورو مسلو جواب ول ورکو اده نور مبارک دی لازم ما ته پد نشتا ما ته پد نشتا اونن هغه کسان چاغه دو درجه علم یو سړی نه کړي کنه او داغه جوړ شي شیخ القران او شیخ الحدیث او دا خلکو په نظر کې یو خلقولای چې دا مولا دی او داغه خلک ته پوښونه کوي او غلط جوابونه ورغی دا محمد رسول الله په سنت باندې خپېګ دي دا څومره ظلم دی دا پاسه بل ظلم نه وي ته ځان دې غټه مرتبه تر سو غوړې خپې دې ځان لمات کړي موږ در باندې خپایو ملا دې ځان لمات کړه پیر دې ځان لمات کړي په مسلې کوې دی نه او ځان له آخرت تباکو ولی اوسړي ته غلطه مسله وکا دام لوی جرم دي تا دا ډوره سوچ نه کو چې زه یو تن ته مسله کوم نو کدا مسله و ته ما غلطه وکړه دغه مال سره لکه سره راځي نو سوره وي سلو به درکړي دوه سو به درکړي داګه ته وځنه الله آخرت پر باد ہے ظالما دا سکه نو دا چې ډیر خلک شته په دنیا کې چې دا غي کار داده چې غي غلطه فطیرن سبا موبایل کې ګوره میسج دي پي کې اه حدیث ټول موضوعي موضوعي روایت پوريږي او بیا را داسې کسان الله لاس لور شي چې هغه د انګريز لکې دي ناغي لګي او زه په دې یو تلې کلی بل تلې کلی الګدا اول نو تحقیق وکا تر دا جدا مفتی جوړ شوی نا حدیث بلی کی خلقو ته په مطلب او په معنی نه پوي کیږي چې دي اکثر موضوعي روایت اکثر حدیث نه یو حدیث وته وي او دا ظلم ډیر شوی دی نو سبا چې ګوري نو موبایل سره په لاس کې دی اړ یو تن مفتی دی به بل ته مسله ولې کی بل ته ولې کی دا ماته چاره لګلې وای تا ته خو چاره لګلې هغه ظلم کړی چې چادر لګلې خو تعالی پکارو چې دا کتونه مخکې مخکې ختم کړې دي ډیلیټ کړې دي نه دې بل ته لګي چې کنه دا د دین یو مسله ده وای سوچ په کاو غوړې نن ډیر خلک په دې کې اخته دي سوچو ملګرو سره به ما خبرو کړې چې د الله بندگانو دا موږ یو غره دا خلک دا میسج را لګي او دې کې اکثر داس روایت دي چې هغه کمزور روایت دي بیکار دي خورولم ګنا دي او جرم دي نو کته ما ته پته نه و نو ځان باندې خبرو نه لبد شي خوراو کنه ته په اوسیز نه پوهیږي هغه خورای نو څنګه خورای دانن سفیشن دے سپکی مولان دا دی چې الله دې وته هدایت نصیب کړي او که هدایت نه لري الله دې بیخو بنیادو بازی چې غي یو میشن جوړ کړل او عامیانو ته او عامو کسانو ته به میسج لیږي نو کله به وته حدیث لیږي کله به وته مسلو خبرې کوي غریب پاغه باندې پويږي نه اکثر وته دې کمزورې مسلو لیږي یا داسې مسلې چې پاغه داغه توزی د صحابونه یا تابعینونه داسې غلط او هغه په یقینو کې دا گمراهی ده نن ډیر مولان دې ته نه او داسې دور مونږ ولیدو چېر جمعه تیار یو ځان لږ غنیمو خښت دغه جوړ کړل مدرسه جوړ کړل ډېر ان کې مسجد وته وی کنه دې ځان له مولا جوړ کړل بل ځان له مولا جوړ کړل بل ځان له مولا جوړ کړل خلکو له پسې ورکې نو کم از کم دومره ویل پکارو چې بای تر دې حد پورې زه پوهېږم لفظي ترجمه ده یا تفسیر دې را سره نو دې تفسیر نه زه لګیم خو هغه ماته پته نشته نو پکار داری چې داسې کس له ورشي چې هغه عالم دی یا مفتی دی او پوهېږي نو هغه نه تپوس وکړه نا چې کوم مفتیان له خیره ناستې مونږ زموږ په مدارسو کې که نه ناغم صرف لګیر کې فقیر دوردو فتاویری او هغې ته ګوري او د هغې نه پتوې ورکوي خلکو له مولا خو په ګډو شته نه تاله چې فتوا درکوي نو زر برته وایي فتاوې بیو بند کې لیکلې دي کفایت المفتی کې لیکلې دي امداد الاحکام کې لیکلې دي امداد المفتین کې لیکلې دي امداد الفتاوا کې لیکلې دي دارنګ فلانی کې لیکلې دي فلانی کې ډنګي کې لیکلې دغه د اردو کتابونه دي او نن سبا هغه بله فتاوې راوتي دي د دنیا فتاوې دي هغې ته ګوري ښه نور تحقیق د هغې نشته خو دغه شی دی دا علم دې ځای لرو رسېد نن ښه یو دور داسې و چې زموږ سلفو به ډېر زیات احتیاط کوو په دې کې چې که نه زما د خولې نه داسې خبره وځي چې هغه قرآن کې نه وي هغه حدیث کې نه وي او د هغې د وجې نه الله ما ونیسي چې دا ولې تا غلطه خبره خوروله نو دا ناکاره خلق دی په دنیا کې او مقصد یې پکې دا دی چې ګنې ماله څه به راکړی شي او خلق به خلکو په نظر کې به یو کلکولا شم زو چې دا شیخ القرآن دی او شیخ الحدیث دی او دا مفتي صاحب دی او فلانې دی ډینګې دی امام راضي رحمه الله وایي فل تفسیر کې د آیات دلان دی اذا انصفت عرفت ان احوال اکثر الخلق کذالک کله چې انصاف کې نو په دې خبره به پوه شي چې احوال د ډیر مخلوق هم داسې دي څنګه یاتون بجميع الحیل لحصول الدنيا ويفرحون بوجدان مقصودهم ثم يحبون ان يحمدوا بانهم من اهل العفاف والصدق والدين انصاف چې وکړي نو تا ته پته ولګي چې ډېر خلق داسې دی د دنیا د جمع کولو دپاره مختلفې هیلې دي ته به حیران شي ښه جومات کې مناروي جوړوم نن سبا د دې زمانې شیخ الحدیثان او د مدرسو مهتمیمان پرون د هغه د پلار د خرې ګاډی نه وه د خرې ګاډی او نن هغه ته درې موټرې ولاړې دي مخې ته او د چرګانو نه چې والې تر میخو پورې فارمونې دي او بنګلې دي پار ځای کې او خلق عام دغه نه مومي سیمټ چې باغې باندې ټیپو کې او هغه بار ملکی سیزونه وتا چولی دي ښه بار ملک نه سیزونه راوړي دي فارمی کې او هغه دیوالونه تا چولی دي داسې دولت او داسې مال او داسې پیسې او داسې ټکا او حال دا هغه دارې چې هغه دا چل کوي هغې پیسو لپاره دا هیلي جوړې کړې مختلفې نه اعلان به وکړي وایي دا زموږ د مدرسې دا مناره راپرېوتله بیا خو سیټان وي نو یو ولم ورکي بل ولم ورکي بل نو پایه کې څلورې سي ځان له وي یو وي سپاغې کې هغې کې هم نه لګي مړه صاف ادې خوی کې دا ولې دا دي دومره کاروبارونه روان دي زه دا نه وایم چې ته نه مشاهره ماله ټیک ده که ته څه محنت کوې او خدمت کوې نو څه هم ګېډه لرې څه مار خو نه چې خورې خورې لیکن دا دا مقصد هم نه دی زموږ علماوي به قدر کفاف چې ستا ګزاره پرې روانې دوره دې دا اغستې شي د هغې نه علاوه دا ظلم دی او جرم دی نن په دنیا اخته ده نو دا څه دپاره دي دا دوره کوششونه کوي منډې وي دا بل ورځ یو ملګري وي وی کټ اچول او پیسې به یې راغونډولې او په آخر کې چې پته ولګېده نو پهږې څه کالیم وو او څه پیسې پکې مووالې چا بولې چې کالی ورکړل وروسته پته ولګېده چېره دا فلانکي رالېږلې د جومات دپاره او دا پیسې یې دا حال دی زموږ نن خلکو دا کاروبار جوړ کړی دی بعضې چې وګورې نو سره ته به سپاري دا پنجابیان په دې غاړه راخلاص دي کورونو ته به سپاري لېږي او سپارو لېږي مدرسې له چانده ورکې مدرسې له کومه مدرسه خېټه باندې داسې لاس وي مدرسې له چانده ورکې هغه مدرسې له به اوس چا ته معلومه نه ده د الله بنده وایي ستا چې کومه مخې ته جومات دی د الله کور دې جوړېږي مخې ته مدرسه ده خو ګورې ورته خو په رڼا سترګو باندې چېره دې ځای کې دا خرچي کي نو په کې ولې نه لګې چې په داسې ځای کې ورکې چې د هغې مور پلار هم نه دي معلوم څه پته لګي خو ځان لپاره ټولوي دنیا کې ډېر خلک داسې ما ولیدلم چې دوه درې کسان سلاو کې د جومات په نوم باندې باقاعده رسیدونه یې چاپ کړي او ګرځي به اچېره جومات تاسو کې یو ملګري دی وایي دلته څه کسان ګرځېل په تر چې په سوره پیسې ټولې کړي او دا چې زموږ په علاقه کې دا یو جومات دی جوړېږي او غریبانه خلک دې پلان دې دي وایي څه وخت په زموږ د غاړې څه کسان د درې ورځې چې څه جومات دی دوی کې جومات نشته هغه زموږ زوړ جومات دی که نه وایي داسې حال دی د خلکو ښه او بیا هم زموږ خلک ډېر ناپوه دي ډېر ناپوه وې دې ته به سوچ کې ګورې ته چې چاله ورکې کنه ٹھیک ده دانه د الله په نوم کافر لم ورکول شي ورکا خدا ته نه اوه خلکو کاروبار جو کړل دې اسلامي حکومت نه دینه به پوسټ کې وباسنه دې به پر خودلم نه جراته اوسه کوي او په څه کې له چونو په شکل کې راغلي دي موږ طالبان یو مولا دا کوم طالبان یا تاسو له خوشټ ګرمول غواړي طالب خواږه ته وي چې هغه چانه غواړي نه او ٹھیک ده انسان دې دا خلک ولا کسرولین ولا ټوکړه دې د پاره چې هغه په ژوند تیر کی نه دانه چې په کورونو باندې ګرځي د خلکو نه چاندې غواړي په دې کورونو باندې غیم رحمت کی موږ را پلان کیږي نه راغلی و ده پلان کیږي نه راغلی و از موږ غو پښتانه رونو شرمای چې با جوړ نه راغلی و ده ډیر نه راغلی و پلان کیږي نه راغلی دې خوال غواړي دې مشران معلومول پکار دي حکم دې زموږ مشران هم مشته لغیره کغیل تاسو سږی چر دې کلی کې داسې زونه کیږي دې نه اخو غټ کارونه کیږي نه دا خو لا وړي خبرې دي دا خو لا وړي خبرې دي غټي غټي خبرې کیږي نن سبا دار یو تھن په جیب کې سنیمه پرته دار یو تھن په جیب کې ضرورت ورشتي نه دیتا چې په خوا به خلک لټی کډونه بیا غستو په قطار کې بوته ولاړو او پیسې به په لګولې نن په جیب کې ارته پراتی دا چې یو سنیمه په جیب کې لا شه دور روان نه قران کریم وی دا عالم ډیوټی دا چې هغه به حق نه پټي دا الله دین به بیانې او که مقصد د دې چې زه حق پټ کم ډیره پاره چې خلک رانه خوشاله او ماته به کیسه پیسې ملو شي ټکی نه الله وی زما د عذاب نه منه بچیږي ٹھیک دا چې تا دولت او دنیا اور څه حاصل کړو ولهم عذاب الیم دې د بار عذاب دردناک دې بار بار میرا تویلی دي چې د الیم څه کې راشي نو دا د منافق عذاب ته اشاره کوي ها ته دینه پته ولګره چې دا منافق او شکل د مسلمان دی ظاهر کې په تیرا باندې سلیندې مسلمانې دي تا وای چې تاسو هم ابو لهب دې خیسته شکل والا سره یا عبد الله ابن ابی ابن سلول دي لیکن دن نشې دی وکړو نو دا غلو ثور ولې دنه پکې کفر دی دنیا راځه مقول د دنیا د اقتدار او د کرسی د حاصلولو لپاره هر دروغ وایا او هر خیله کوا دې لپاره چې غشي حاصل ولهم عذاب الیم بیا وته لقد سمع الله یقینا اوریدل اذا الله قول الذين وينادها كسان قالوا جدي وي ان الله فقير بشك الله غریب دی ونحن اغنیا ومن مالداران یو سنكتب ما قالوا قام خالقكم هغج ديوي وقتلهم الانبياء او وجلد دي انبياء ولا بغير حق بغير دو سجرمنا ونقول و ابو يوم دي تاپ قیامت کے پجب د ملائکو ذوقوا عذاب الحريق اس کے عذاب دور سو ان کی ذالک بما قدمت ايديكم دا په سبب د حق بد عملونو چې مخ کې لګل دي لا سنو تاسو ما نتاسو وان الله او داش بشک الله تعالی لیس بظلام للعبید نه دی ظلم کو انکه په بندگان خپلو الذين غکسان قالو چی دی وی ان الله عهد الینا بشک الله حکم کړی مونتا وصیت کړی مونتا الله نؤمن لرسول داش مونږ ایمان نه ورو پیاو دا وکون کی د پیغمبر او د رسالت حتا یاتی انا به قربانن تر دې چې پیش کی مونږ ته داسې قربانی تاکلهم نار چوهری غیل اور د اسمان قل تو توایا قد جاءکم رسل من قبلی یقینا رات لکړی نور رسولان او تاسو تمخ زمانہ یقینا رات لکړیو تاسو ته نور رسولان او مخ زمانہ بالبینات فواضح معجزو وبالذی قلتم باغ چ تاسو وی نو فلم قتلتموهم نو تاسو ولی وجل ان کنتم صادقین کئ تاسو رشتینی پین کذبو کا نو کدی نسبت د دروغ کوي تا تا یا دی دروغ جن غنی تا نو مخه پکېګ فلا تحزن یا فصبر صبر کوا فقد کذب رسل من قبلک زکه چې نسبت د دروغ شیو نور رسولان تم ستانه مکه جاءو بالبینات تغیرات لکړو په واضح معجزو والزبر او په صحیفو والکتاب المنیر او په کتاب روحانه یا راتلی کړیو بالبینات په اصلی دلائلو والزبر او په نقلی دلائلو والکتاب المنیر او په کتاب روحانه معنی وحی دلائل کل نفس ذائقۃ الموت هر سوال تک کون کې د مرګ دی او انما توفون اجورکم او یقینا پورا بدر کې دی چې تاسو ته بدله د عملونو استاد یوم القیامه پر ورځ د قیامت فمن زحزح عن النار نسوک چې په ډډه کړی شه د اورنه بچ کړی شه د اورنه او دخل الجنه او داخل کړی شه جنت ته فقد فاز یقینا دې کامیاب شو یقینا دې پاک شو یقینا دې کامیاب شو په خپل مراد په خپل مقصود ومل حیات الدنیا نه دې دا ژوند د دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دوکه والا لتبلون خامخا ضرور بازمیش کی دیشی تاسو باندې پی اموالکم پا خرچ کولو دا مالونو ستاسو وانفسکم او پا قتل اولو په قتل کېدو د نفسونو ستاسو ولا تسمعن او خامخا ضرور تاسو به اورئ من الذين اوتوا الكتاب دا کسانو نه چې ورکړی شوی دی وته کتاب من قبل کوم ستاسو نه مخکې ومن الذين اشرکوا او دا کسانو نه چې شرک کړی دی ازن کثیره بد وینا ډیره وین تصبرو که تاسو صبر کو په ابتلاعاتو باندې صبر مو په پاګ چې الله در باندې ازمیخ کړی دی وته تقو ځانم بچ کو د مخالفت د حکم د الله نه فإن ذلك من عزم الامور یقینا دا د پخو کارونو نه دی د مقصدی کارونو نه دی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ او کله چې واغسته الله وعده مضبوطه دا کسانو نه چې ورکړی شی او ته کتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ چې خامخا بیان به کوي خلقو ته ولا تکتمونه پټوي به نه ابو هريره رضی الله عنه روایت دی ابن ماجه کشتا احمد راوړل مسند کې حاکم کشتا ګڼو کتابونو کشتا اگر چې زواب په پکی خو داغه طرق غندی مظهری ذکر کړی و علامه علوسی تفسیر روح المانی کې راوړو چې من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجم يوم القيامه بلجام من نار کوم سړی چې یو مسلې بارے کې تاسو چې دلته پتا وا او د پټکړه نو قیامت کې وویل له خلیت د اور واګه چې ښه زموږ سلف په دې باندې عمل کړو مظهری دانګ علامه علوسی تفسیر روح المانی کې د حسن ابن عماره رحمه الله قول لا نقل کړو وغوي حسن سیبوی زهری رحمه الله للعالم او هغه د حدیث کار پرېخه ولکه درس مر سي پرېخه ځان له بکور کې ناس کو بیا وی چې څنګه اگر وګت ما وته ور وټکو وی ما وته وی چې کتا خو هي تا ما ته حدیث بیان کو وی اگر اته تا ته پته نشي چې ما درسونه پرې کړی اما علم ته اني ترک الحديث ته اوس درسونه نه کوم جاتا وی ما ورته وی یا خو به ته ما ته حدیث بیانې یا برته بیان وی ما ته وی چې بس بیان کرا تا امامت وی چې ما ته حکم روایت کړي حکم ابن عوینه د یحیانه او هغه د پلانینا د پلاغوي چې ما د علی ابن ابی طالب رضی الله عنه اوریدلی دي چې ما خذ الله علی اهل الجالی يتعلموا حتى خذا علی اهل العلم ان يعلموا الله په جاهلانو باندې ترغه پوری دا خبره نه کی خود چې تاسو به علم زکوي تر سوې چې په مولانو دا خبره نه وایي چې تاسو به وتخی چې دې چاته خیر نه اوبز دکی سو یا غرا ته چې بس حدیث را ته شروع کړو په یو زیارت سلوي ښه حدیث وي ښه نو دا د ایمان وال شان لا تکتمون او تاسو باندې پټوي دا فنبذوهن دیو غرزو ورا ازهورهم اخو د شاګانو خپلنا واشترو به ثمنن قليلا او غت پاغي دنیا لگا فوي سمايشترون نبديغه چې دی په سخوخي دی په اخلي لا تحسبن الذين غمان مکو پاغه کسانو باندې يفرحون چې خوشاليږي بما تاو پاغه هغه سیز باندې چې دی وته راتل کړی دی او يحبون او فقي ان يحمدوا چې د دې ستاینه وشي بما لم يفعلوا پاغه چې دی سن دي کړی دی سن دي کړی معنی دی حق نه دی بیان کړو دا ته وایي چې دا ډیر حق پرسته دا رنګ دا حق نه دی پیش کړی چاته دا ډیر د حق بیان کوونکی دی او يحبون دا ډیر فقي ښه چې ول دا القاب ورکی چې دی خو په دین ډیر مینه دی يحبون او خوخي ان يحمدوا چې ساين يوشي بما لم يفعلوا فاغث چې دین دي کړی فلا تحسبنهم غمان مکو په دې باندې بمفازت من العذاب په بچ کې دود دي دا عذاب نه غمان مکو په دې چې بچ بشي دا عذاب ولا هم عذاب الیم دي د پاره عذاب دے دردناک